باب الهدیت للمشرکین د پرونه مسلې نن دا الټه ده. پرون مسله دا وه چې مشرک سړی تا ته هدیه راوړي، آیا تا له د هغې قبلول جایز دي که دا جایز نه دي؟ هغې درته ووي. نن بل شان مسله کوي، ته شی راوالې تحفه او یو مشرک ته ورلیږې، دا جایز دي که نه؟ یو رشته دار دی دی، یو تعلقدار دی دی، معاملې ورسره کې، او ته ولې د لنډي کوتل نه تحفه والې؟ اول ته ولې یو سې او ورکې، دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ نو امام بخاري رحمه الله په دې سرنامک دي چې بالکل دا یجوزو، دا دغه دي جایز دي. مشرک دی دعوت ولا ورکې، دعوت چې راشه ډوډۍ ته خورې، اجرې ته راولې، دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ وایي بالکل جایز دي. د صلح حدیبیې نه پس د حضرت اسما مور وه، د حضرت اسما دې د مکې مکرمې نه قسمه قسم تحفې واغشتې او روانه شو مدینې ته لاړه. چا اسما ته ووی چې مور دې رالیله، وایي ښه، دې زر دروازه بنده کړه چې زه مسلمان یم او دا مشرکه ده. هغې ورته ووی زه دې مور یم، دروازه کوله وکړه، وایي ستا نه اول رسول الله دې وکړه چې د هغه نه تپوس وکړم. نو دا لاړه په منډه منډه د رسول الله نه تپوس وکړه چې حضرت مور مې راغلې ده، آیا زه ولا کور کې ځای ورکم؟ راپرېږدم که راپرېږې نه دم؟ نو الله دا آیتونه نازل کړه چې دې خلکو سره که تاسو احسانات کوئ نو دا جایز دي. باب الهدیت، دا باب دی د تحفې ورکولو، للمشرکین، د چا دپاره؟ د مشرکانو دپاره. یو مشرک سړی دی او مشرک سړی ته تحفه ورلیږي، کافر ته تحفه ورلیږي، صحیح ده. وقول الله عز وجل، او بل بیان د دې قول الله چې لا ینهاکم الله، مؤمنانو تاسو نه منې کوي الله، عن الذین، د احسان کولو د هغې خلکو نه، لم یقاتلوکم، چې هغوی جنگ نه کړی تاسو سره، فی الدین، په دین کې. کم خلق کافران چې تاسو سره د دین په باره کې جنگ نه کوي، نو د دین الله تاسو نه منې کوي، لکه ښځې شوې، ماشومان شو یا نور شو. ولم یخرجوکم، او نه هغوی استلی تاسو من دیارکم، د خپلو کورونو نه. داسې خلک دي چې نه د سره جنگ کوي او نه چې دی د مکې نه په استلو کې دوی سه امداد کړی دی، نو دې کې تاسو الله نه منې کوي، د سنه نه منې کوي. انت بروهم، چې تاسو احسان وکړئ د هغوی سره، محبت ورسره مه کوئ، احسان او ښېګڼې ورسره کوئ. وتقسطوا، او تاسو عدل او انصاف وکړئ الیهم، د هغوی سره. ان الله، یقینا الله، یحب المقسطین، هغه محبت کوي د انصاف کوونکو سره. معلومه شوه دا خبره چې کافرو سره احسان کول تحفه ورکول د احسان دی، صدقه ورکول احسان دی، ډوډۍ خوړل احسان دی، دا جایز دی. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال. دا سوزله تیر شو. عبد الله بن عمر وای راى عمر، ولید حضرت عمر، حلتن، یو جوړه، جوړه، یو جوړه ولیدله. جوړه خو پیژنه کنه، دا جامو چې دا دوه شي، لکه زمون پر توب کمیس په خوا به ساده رولن. عمر ولید حلتن، یو جوړه، علی رجل، په یو سړي، او توبا او چاغا خرسول شو غالبا دا سړی دا سو مخکې تاسو ویلو کنه او تاره دو دا جوړه راغشته و په دغه یو چولې داسي او د جمعات مخه ته ولاړو او دا جوړه خرسول او کساس او خیال او الټا پکې کې راغلی او سیرا چې باغې کې دغه استعمال شي وره هم نو دا جوړه د ډېره خو حشوه نوراغي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نو عمر سيبوي پیغمبر عليه السلام ته چې حضرت ابتع واخلا هذه الحله دا جوړه حضرت دا ډېره خولې جوړه دا والله سلا تلبسها چې تي اچوي او غوندي يوم الجمعه پرز د جمعې یو خدا دې چې د جمعې پرز بیا غوندي او دوین داري و اذا جاء اكل وفد او کل چراشی تاسو ته یو وفد د بار نه یو وفد راشین و غی تم ځان خسته کول پکار دی دا جوړه باشه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم و توینا دا زمنګ د مؤمنانو د پاره د دې چې ولا حرام دی منه دی زکه دې کې رحم دی انما يلبسوا هذه يقينا اغندي دي جوړيلا اغندي دي جوړيلا من هغسوک لا خلاق له شنو به صحیح سدنه کې دا غدا پاره فل اخره په اخرت کې دا خود کافر او شه دي زمونږ د مؤمنانو خونه دي خیر دا خوشو دا پرون تاسو ویلو چې بل ورځ ګورو فاوتی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راول لشی پیغمبر علیہ السلام تا منها دغه قسم نه بحلل جوړی دغه قسم جوړه چې دا رسول الله وی مونږ نه غوندو دغه قسم جوړه راول لشی رسول الله تا چې راول لشی پیغمبر علیہ السلام دا جوړی تقسیم کړی یو لورکا یو بل لورکا بل لورکا فارسل الی عمر رسول الله علیه حضرت عمر ته من هدا دغه جوړونه به حلت یو جوړه ودغه جوړو کې یو جوړه سیرا هغه عمر ته ویلګل چې ویلګل هغه اړین شو چې پرون پیغمبر علیه السلام ویلو چې د دې اچول پکار ندی اغوستل پکار ندی او نن ما ته راولې ګره فقال عمر نو عمر وی کیف البسها حضرت زب څنګه دا واغوندم سید دا تا مال راکړه نو دا بز څنګه غوندم وقد قلت فيها او حال لا دې شتا ویلې دي په بارد دې جوړې کې ما قلتا غشتا کم ویلې دي اغه پرون تاسو سویلو چې دا جوړه خو اغه سوکا غوندي چې د شپ اخرت کې سیسنی فقال پیغمبر مرته خدای دې په خیر کنه ما خدای له نه درکړې کنه چې دغه کا وای غوندان فقال رسول الله وتوي اني لم اقسكها ما نه درکړې تا ته دا ما نه درکړې تا ته دا کسا یکسو د دې معنا هم دا اغوستل خودل ته معنی کوي ورکول لم اکسو ما نه درکړې کا تا تا ما نه درکړې تا تا دا جوړه لتل بسها چې ته واغوندې نو حضرت چې دا اغوستو د پاره دې نه درکړې نو سپه حکم وایي سپه وکه خو تبیعها خرسه کا دا جوړه راواله خرسه کا او تکسوها یا په بل چا باندې واغوندوا چاله ورکا ویخا فارسل بها نو اولی گل دا جوړه عمر عمر چونکه خکول جوړه وا حضرت عمر اولی گل دا جوړه چاته اولی گل پا مکم و کرمه که ده رور و اغرور ته پا تحفه که و لیگلا اوز اغرور تروس پور مشرکو عمر اولگه ده تحفه و لیگلا خپل رور مشرک ته نو مسلمان چه مشرک لتحفه ورکی نو دا څه دی جایشی جایز دی ورنه که جایز نو رسول الله با په اعتراض کړی وی چې دا دې څه وکړو ها فارسل بها عمر نو اولی گل دا جورا عمر سیب چا تے اولی گل الى اخن یو رور تا لہو شددو دادا رورو او من اهل مکہ غدا باشندگانو دا مکینو او قبل ان یسلم مخی داغی نشاغی اسلام روڑو معلومی گی دا خبر چه رست دی اسلام روڑ دی خود دا وقت پوری دی رور اسلام روڑ نو دا رور چه دستاسو حشوی دا دنم دی عثمان ابن حکیم عثمان ابن حکیم خود دا رور و سنگ رور و سکر رور خوی نو دا خود بل اتفاق دا خود زن استازان وی دا دا مور او دا پلار نه نو سوک وی نا دا رور رضائی و اگه دا تی رور نده دا تی رورو خیر عرص چی بی حضرت عمر دا تحفر واغشتلا او دغه مکه که چه کم دا رور او لا تروس پوری مسلمان نو مشرکو اگه تا تحفه که اولی گلا جایشو حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر قالت حضرت هشام نقل كيد خپل پلار نشه داغه نامه د تاسو مخ کی ویلی عروه او عروه بیا روایت کوي عن اسماء د اسماء بیبینا بنت ابي بكر ان شاغه د ابو بکر صدیق لور ده قالت اسماء بی بی وی دا اسماء ندا دا حضرت شیخ خور دا خو میرانه خوری دا خوا ابن دا خو امن ندا دا پلار نه خور دا خو دا مور نه ندا موریانی سر بیلی وی دا دی مور و غالبا قتیلا یا فتیلا قتیلا نامه و دا ابو بکر صدیق خزوا خو پا زمانه دا جاهلیت که ابو بکر دا طلاق کرده و لا ابو بکر ایمان نو رولی رسول الله لا پیغمبر نو زمانه دا جاهلیت و پا جاهلیت زمانه که دا دا خزوا و ماری پا زمانه جاهلیت که دا را کرده و طلاق کرده و نو دا قالت اسماء وی واقع بیانی چه قدمت علی را لماتا امی مورزما دا دا صلح حدیبی نرستو دا واقع دخا زم دینه منوره که اما او زما دا مور دا مکی نرال مدینه تا ما کرا قدمت را للا علی پا ما باندی امی مورزما وحی یا پا داسی حال کی چه زما دا مور مشرکتون دا سوا مشرکا و مومن نوا فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه دا پیغمبر علیہ السلام کی پیغمبر علیہ السلام لا دا دنیا نا رحلت نو کری نوچه دارا لما او تا دروازه بندکڑا او لا لما دا رسول اللہ نمی تا پوسوک فستفتے تو ما پختن اوکڑا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام نا چه حضرت دا سمی مور را غلی را زو سر سخو کم چه دوڑے دا پی اکم کنا نو قلتو ما وطووی چه وحی یا راغبتنو او ما وطووی وحی یا او حال لادی چه زما دا مور راغبتن دا راغبتن دو مانی رازی یو مانا رازی راغبتن فی الاسلام شوق لری پدغه که اسلام که او یو دا راغبتن مانا رازی اعراس کون که اکو اما یرغبو ام ملت ابراهیم حضرت دا دین سر شوق نشته ده آفا اصل امی آیاز سل رحمیو کمال اخپل مور سره خیگه حکم دا مور سرا دام تخفل چه دوڑه و تکیده دام تخفل چه و تکیده نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی نعم او سلی تسل رحمی وکا امکی دخبل مور سرا. معلومه شو دا خبره چې دا مشرک سره احسان کول یا غته تخفه ورکول خو چې مسلمانانو ته په هغې باندې څه نقصان نه پیښیږي او نه د دین بدنامي راځي نو بیا دا وخت کې جایز دی. بابون دا یو بل باب دی. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. بلا مسئله دا یو سړی لري بخشش کې یو شی ورکو هبه ولا ورکو الکه دا والا تاسو تاسو یو سړی لري صدقه کې شی ورکو چې هغه الکه دا تاسو تاسو درې ورځې پس بیا تخ پیمانه شي او هغه سیستې واپس اخلي نو دا واپس اغوستې شي که نه شي اغوستې. دا مسئله ده. یو سړي لا دې په هیبه کې په بخشش کې یو شی ورکړه دا ګړی دې راواغسته دله دې تحفه کې ورکړه چې هغه بخشش وبانه سبا بیا خ پیمانه شي او دا شی تې واپس اخلي نو دا جایز دي که دا جایز نه دي. امام شافعی رحمه الله وی لا یجوز دوباره تی اغسطل واپس تی اغسطل لا جایز ندی. پوشوی چالا دی بخشش کی تحفه کی شی ورکو تحفه کی او تبی عرص تخ پیمانه شوی کور دی چالا تحفه کی ورکو زمکه دی چالا تحفه کی ورکو بل شی دی ورکو او سباخ پیمانه واپس تیالی نواغسته شی کنه. امام شافعی سی وی نشی تیغشتی رجوع فی الهبه پا هبه که بیا رجوع دا جایز نده. ولی تاسو تا بم وی او ابل رزم ویلی مو رجوع فی الهبه دا دست شیده لکس پیچ اولتی اوکی او بیا دوباره دا رکی خوری دقا سده دا بد کار ده او الٹه دوباره خلل حرام دی د دې وجه نه تحفه چاله ورکړه واپس تیالی دا حرام دی. حضرت امام صاحب ماویدا امام صاحب دی ټول احادیث را جمع کړی دی او دا غینه یو خکلی خلاصه را ایستل خکلی خیسته آغا وی یو گناه دا یو عدالت کی خبره ده چا تا دی تحفه کی شی ورکو دوباره اعتمالا دا دا رزالت کار دی دا رزالت بد اخلاقی دا خو که علی تی نو قانون کی تی اغشتی شی کنشی اغشتی نو آغا یو حدیث پیشکی او دا غی ندا معلومی گی چی اغشتی شی دی مداری خیان دی رجوع فی الهبه چې چا ته د شی په هیبه کې ورکو دوباره تی علی نو حضرت امام صاحب وی چې دا کار بد دی بد اخلاقی ده د مروت نه خلاف دی خو که کی یې نو قانونا یې دغه کولی شي څه دی کولی شي رجوع فی الهبه مطلب دا دی کولی شي یو څو ځینو کې تاسو هدایه کې ویلو نشی کولی او مدلی دسې کوم چا دا لکور په هیبه کې درکو خیال دې دی که زر لازم بل شی راواله په عوض کې ورکه الله الکه تا ماله دا کور راکو او ما ته د لنډې کوتل هغه د غره لمن هغه ځمکه درکړه چا دا له هیبه درکړه او په هیبه کې دې عوض ورکو نو بیا رجوع کولی نشي. چا دا له قیمتي شی درکړه ته معمولي پین راواله ورکه بس چې په هیبه کې عوض راغی بیا رجوع نشي کولی یا په هیبه کې زیاته راغی په هیبه کې زیاته راغی بیا رجوع نشي کولی. یو سړی د لزمکه بخشش کې درکړی چې واله مړه ښه سړی د بخاري شریف طالبې وال از مکه داستا شو ته مو خيار وي زر دې په سبات خټه وکړي آبادی دې په وکړه او درې ورځې پس دې بیا راځي رجوع کوي رجوع نشي کولی چې په هیبت ایواز راغې رجوع نشي کولی په هیبت زیاتې راغې رجوع نشي کولی چا دا کوټه زمکه دار کړه کانډرام دې خو چت پینشت دا ته زر چت واچو زیاتې راغې اوس رجوع کولی نه نشي دوه شو درېم دا دې چې هبه دې ورکړی وی زی رحم محرم لا دسی بنی آدم لري ورکړی چې استا رشتہ دارم دی او دا غسر استانی کام نکی رور لري هبه ورکړی دا واپس ته نشه اغستې خور لري هبه ورکړی دا واپس ته نشه اغستې که واپس ته لې دې کې قتل د غرازی دسی له رحمه تر لري ورکړی دا ترور لري ورکړی دا ا کتر زی لري ورکړی واپس ته غشتي شه زکه ترسه زی رحم ده خو محرم نه دي خیال لري په هبه کې چې ایواز راغې رجوع نشي کولی هبه کې چې زیاتې راغې رجوع نشي کولی یا هبه زی رحم محرم لري ورکړي دقه سه خزه خاون خزه په تحفه کې خاون لشي ورکی خاون خزه لپه تحفه کې شي ورکی نه دی کې رجوع انشي کولی غالبان لیمان بخاریم داده غده چه رجوع نشی کولی بابون وده وی کنه لا یحلو لی احدین نحلالیگی ده حس یو کس ده پارا ان یرجعا چه دی رجوع کی فی حبتیهی پخپل حبتی علکه پرونده چاله پخشش یو شی ور کرده او تنن را پاسی دوباره تی واپس اخلی نو دا نحلالیگی وصدقته یا صدقه کی چاله به صدقه کی شعر کوي دوباره پیاري حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن شعبته قال حدثنا قتاده بن سعيد بن سعيد بن عباس بن الله عنهما قال عبد الله بن عباس وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي العائد واپس کیدون کې فی هبته فخبر هبه کې چاته د بخشش کې شی ورک دوباره تی اخلی ګوره دا دومره ذلیله کار دی دونه ذلیله چې په حیواناتو کې چې کم ذلیل حیوان دی او هغه ذلیل حیوان کم ذلیل کار کوي دا هغې په شان دا دی کل عائد دا دې په شان دا غسپی چاغه واپس کیدون کی وی فی قیئه پخپل کی اوس ګورا پسناورو کی دخل کو پنیز باندې سپی ذلیل دغه دی زناور دی او بیا د سپیم بازی کارونه داسی چې بد نی خو شه د سپی الټیو کی او بیا دغه کی نو دا پکې هغه ذلیل کار دی نو واپس کیدون کی په هبه کی دا داسې دی لکه هغه سپی چا غا واپس کیږي فی قیئه پخپل کیږي څنګه چې قیو دا لغه دی دا سړی واپس نشي کول واپس کولی د قصې هبم نشي واپس کولی مونږ ته وایو خدای دې په خیر کې د دې حدیث نه معلومیږي چې هبا کې رجوع جایز ده ښه کار نه دی هسې مس از وروستو دا حدیث کې مداله غوي سپی چه الٹه او کی او دوباره بیا سٹی نو دا کار خو بد دی خو سپی دا کار حرام دی نده حرام بد دی خکار نده بد اخکاری خو سپی دا پار خودغا نده کنه حرام نده نو رسول الله تشبید سپی سر ور کئی مطلب دا دی دا دی چه کاکا دا کار زلیل دی کوا ما خو که او دی که نو حرام نری حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی ليس لنا نشتري زمن د مؤمنان ودا پارا مثل سوء صفات بدو دا مسل معنا دلته کوي صفت وره مسلمانانو د پاره الله ډیر خیسته صفاتونه مقرر کړی دي. مؤمن لدا پکار نه لري چې د سکار کوي چې هغه د زلالت کوي. لیس لنا نشته زمونږ د پاره مسل سوء صفت بدو ها الذي يعود الذي هغکس يعود چې هغه واپس کیږي په هبته په خپل هبه کې یو ځل د چا له شی په هبه کې ورکو او بیا ته دوباره اخلي نو دا داسې دی کل کل به لکه په شان د سپی یرجع فی قیئه چې هغه رجوع کوي په خپل قی کې یو نو دا خو ذلیله کار دی. نو دقس رجوع فی الهبه هم ذلیله دی مونږ هم وایو بالکل دا ذلیله کار دی دا شرم کار دی خو ککه نو قانونا کولی شي. حدثنا يحيى بن قزرتا قال حدثنا مالك بن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حضرت اسلم دادا او حضرت عمر سب ازاد شوی مریدی قال دوی چې سمعت عمر بن الخطاب ما وورد د حضرت عمر نه اسلم وی ما وورد د حضرت عمر بن الخطاب نه یقول غیب بی دا یو اسو چې ډېر قیمتي خکل خيستاسو تمیمه داری صحابي نامه کوم اوریدلې ده تمیمه داری دا د دا اسو د په تحفه کې دا راوغشتو رسول الله ته ورکو په هدیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوغشتو په هدیه کې عمر ته ورکو عمر تا ډیر دغه خيسته اسو چې عمر ته ورکو یو بل سره واغ سره اسنو عمر سه پاسه دا اسره واغشته بل سړی ته ورکه چاله کدا اسواله ستا شو او جهاد فی سبیل الله پکوا هغه وی خان اوس اساتل ګوري معمولی کار نه لري خان اصل به چنا اخلی چنا اغلا به ورکه چنا مننن سبق پر بچولن شو اغسته که اصل به کسما کسم گیاگان روڑی اغا پا زرگونو باند خرچه که اینو دار سڑی چر تا ساتلیش اغا چه لار یو سو رزی و ساتا تا خوار شو چه خوار شو نو اغا خرسو نو عمر سب اراده اکلا چه تا خودون قیمتی است دیو دان ایک بخت خرسی نو دې اراده وکړه چې دا څه زوالم دا استه زوالم بیا لاړ رسول الله نه تاسو کوی حضرت ما پلانی لا غاس ورکړ او هیبتن اوس هغه خرسې زیته والم رسول الله وینا نه نه نه نه میاله دې پرېدا اوس لا جایز دی جایز دی چې علا دې په هیبه کې شی ورک او هغه خرسې او تیتی دوباره اخلي نو دا جایز دی خو پکار ندی لکه که دا رجوع فی الهیبه خو نده خو دا صورت صورت دسته دی دا رجوع فی الهیبه ده ملنا دی چه جگوله تا پا چالشه هیبه ورکه او تیتی دوباره بیالی نو اکثر یا غرزان در که ایتان شرمیگی نو با تا رسول اسلام وی میلتی چه غستل پکار ندی نو رجوع که وره او خو پا طریقه ولان ندی پکاره خا یقول عمر سببی حملت علی فرس ما یو سړی سور کپا اس باندې لیچ زماو فی سبیل الله پلار د الله کې یو سړی لمه د سورلې د پاره بخشش یو اسور کښاله کدا والا نستا شو او جهاد فی سبیل الله چې کې پدې سورېګا فزاعه نو هغه ضایع کو فزاعه نو هغه سړي هغه اس ضایع کو ځکه هغه خوراک وړي هر څه خو نه کوي ورې مال ساتل څه دومره ګرانه معمولي خبره نه ده بله ورځ یو سړی وایي په 2.5 لکه روپۍ مې غوا اغېستې ده او دغه چې دی 2 سیره شوده کوي دو سیره دا کراس غونده دا نیمچه غونده خواه نو ما سور که وی چه پا بورو بورو بوس و لورمه نو سالکه پا بوسو بانده ساروی را دکی دا خوب والا کل ورکه وندبه والا ورکه دو خپل ده مسالی ویه دوله وی نو یوازی پا بوسو خوکار نیکی جیتو پا بورو بورو دا غوال لورمه بوسو نو ده غری فازا رو اگا از زن خراب شو فازاه الذي نخراب کړي اصله هغه کس کانه انده چې دا اصل هغه سره ناغه بیا خرڅو فارتن عمر سه وای ما اراده وکړه ان اشتریه منه چې زی والم ددنه چې زی ددنه والم وزننت او زما ګمانو چې انه بایع چې بایعه چې دی خرڅون کې دی د بیرخصن ارزانو لکه دا است خراب شوی نو دا بی ارزان خرسی خیر فسألتو عن ذالکا ما تپوسو کو دا دی مسری النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام نا زلالم او دا دی پبارکی می دا پیغمبر علیہ السلام نا تپوسو کو چی حضرت والم کنا فقال رسول اللہ وی لا تشتر می اخلا و ان اعتوا کهو اگر کوا در کئی تات آغا بی درهمین واحدین پا یو روپای دا مستحب طریقه دا فا این العائد فی صدقه دیه بیشک واپس که دون که پخپل صدقه که اوز چه تی اخلی نو دا خو واپس که دل نوی خو صورت دا واپس که دو ری کل کل بی دا پشان دسپی دی یعودو فی قیئیه چه دا واپس که گی پخپل قی که بابون دا یو بل باب دی بل سر نامک دی دا هم دا متعلقات و دا مخکینی باب ندی دا متعلقات و دا مخکینی باب ند آیا حاکم اولگی او یو سری تا دا حکومت زمکا دا حکوم تیسا نقصان نپیخی گی او یو پلات و تور کی حکومت اولگی یو سری تا مثلا غریب دی او یو سرکاری پلاٹ و تور کی چلکا دا کورستا شو دا حبا سیده کنده سی دا چاله چه کور ور کرده دی دا چاله کور ور کرده دی سبا دا زامنی آقا دا دعوه کوریشی چه دا زمک او یا دا پلاٹ زمانگ پلار لچه دی حکومت ور کرده کوریشی کنه وی بیده کوری کوریشی موره دا واقع واره خواه عبدالله ابن عبیدالله دی وی چه انا بنی صحیب چه یقینا زامن دا حضرت صحیب مولا ابن جدعان یا جدعان چه اغا ازاد شوی مریو دا ابن جدعان صحیبو دا پا صحابو که لو شان والا صحابی دی خواه اواغ صحابی دی چه پا اولینو که دی پا اول سر که دی ایمان روڑه دی دا تا خلقا صحیب رومی وی صحیب رومی ورنه دی دا روم نده خو کسا دا سو شوی و دی دا دی را قلاکی دا غلط وسید الموسیل خوی دی وسیدنو دا رومیان ندی روم حمله و که پدا کدی دا دوی پکلی چه پکلی حمله اکڑا دا ما دیم پکی گرفتار کو دا بوت روم تا چه روم تا بوت آل تا بیا دی و دا غوی سر غلامو دیر زمان آل تا و سرو بیا غر سره شو بیا دا عربو یو قبیله دا کلب قبیله و تا وی کلب دا کلب قبیله یو سو کسلال روم تا دا تجارت دا پارا دا دغنه دی صحیب التا غلامو دی واقشتا چه وی غستنو دا کلب قبیلی دا غلام راوست مکیتا چه مکیتا راوستنو پا مکه که یو سردار دی عبدالله ابن جدعان اغا واقشتا مدلی خیان لدی چه وی غستو دا دیر خیستا اخلاقو والاو آغا تی متاثره شو چه متاثره شده فاتقه اغا ذات کا اغا عبد الله ابن جوان جوان اغا ذات کو چکل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راغ داوته نبوت یو کړه دی ایمان راوړ خدا صاحب تر اغه په مکه کې و چې کمه پورې دا مولا ژوند دی د رسول الله سره هجرت نو کړي رسول الله یو سوش په مخ کې لاړ دی واپس بیا یو سوش په رستو لاړ نو دی وای چې زه مدینه ته ورسېدم نو رسول الله له مدینه ته نو تر قبا کې و قبا کې نو بیا چې مدینه ته تزه وسروم په ډېر جنگونو کې د شمولیت کړی دی نو دا هغه زامن دی زامن هغوی یو کیس دی دا اوس روستو دا کیس پېښ شوی دی زامن د صحیب کم صحیب مولا ابن جدعان چې هغه آزاد شوی مړی و د عبدالله ابن جدعان د دې صحیب زامنو ادعو هغوی دعوا وکړه اوس د مدینه گورنر دا چې دی دا دغه دی دا سوته مروان مروان ابن حکم دا د مدینه گورنر دی ادعو دوی دعوا وکړه بیتین د دوو کوټو د دوو کوټو و هجرتن او د هجرې دې کوټې سره چې دا خوا ته کم دغی که نه دا کم ځای او دیوال دې تاوي لکه موږ ورته صحن وایو د دې دعوی وکړه چې دا زمونږ دی څنګه زمونږ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا را لګېدلې و زمونږ پلار لی داسې دغه کړی و ښه ورکړی و ښه نو دوی دعوه وکړه د هغه دوو کوټو و حجرتن او د حجرې حجره هغه د کوټې خوا سره د کوټو خوا سره چې کم ځای وي او دیوال ترې راتاوي دا دعوه وکړه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله اعطوا ذلک ورکړې و دغه ځای صحیبن صحیب ته رسول الله دا زمونږ پلار صحیب ته ورکړې و اوس هغه دې حکومت لګېدلې دی او یو سړي ته ځای ورکړی دی منځ کې حاکم هم نشته دی اچاریه چې ورکړی دی هغه هم نشته دی وارثان دي فقال مروانو نو مروان وی من یشهد لکم څوک دی چې ګویو کی تاسو له الکه تاسو له به څوک ګویو کی علی ذلک په دې خبره دا ګوره د دوو کسانو منځ کې دعوه نه ده ښه چې ته به دوه ګوان راوله صرف د دې دی چې دا موږ ته رسول الله راکړی دی دوی انکار څو کوي نه نو قالو دې زامنې ووې چې ګوا ابن عمره زمونږ ګوا چې دی عبدالله ابن عمر دی عبدالله ابن عمر ته دا پته لګي چې دا ځای رسول الله زمونږ پلار ته ورکړی دی فدعاه نو دیګ مروان راوغوښته عبدالله نو فشهده او دې عبدالله ګوی وکړه چې او لاعطا رسول الله وسلم چې خامخا ورکړو رسول الله صحیبن حضرت صحیب ته بیتین دا دوه کوټې و حجرتن او دا حجره وی خافقضا مروان نو فیصله وکړه مروان بشهادته په شهادت داغه لهم د دوی دپاره فیصله وکړه چې به دا ستاسو شو باب ما قیل فی العمره والرقبان دا بله مسله کوي دې ځنو کې خو غلی کتاب العاری هم راغلی دی ځنو کې نشته عمره رقبه یو سړی دی تا ته وایي الکه دا کور مې تا له درکه ستا د عمره عمره پورې دا کور مې تا له درکه ستا د عمره عمره پورې بس دا کور د ده شو او دې کور ته به څه وایې عمره الکه چې سبا دا سړی مړ شو چې دا کور تا ورکړی دی دا کور به د ده د مرګ نه پس بیا د چای دا به واپس دې زور مالک ته راځي که نه وای نه دا چې چاره دی ورکړی دی دغه د وارثان وي. یو سړی ته وی چې دا کور مې تاله درکو خو ستا د عمره عمره پورې چې ته کمې پورې ژوندی دا ستا شو دی دا کور اوس دغه شو دې کور ته اوسه وایي عمره لکه د عمر عمره پورې ورکړی شوی دی. سبا چې دغه سړی مړ شي چې دا کور دې ورکړی دی دا کور به داغه د وارثانو وي که دا به واپس زور مالک ته راځي. وایي دا زور مالک نه یو ځل تللی دی بیا واپس نه راځي دا به د دغه سړي د دغه وي خاره وارثانو دې کور ته څه وایي عمره یا ځمکه ده دې ته عمره وایي. رقبه دا بله طریقه ده یو سړی چې هله کور ورکي هلکه دا کور ستا شو خو که زه مخکې مړ شم دا به ستای او که ته مخکې مړ شې دا به واپس زمای. دې ته رقبه وایي چاله دې کور ورکه چاله دې پټی ورکه خو داسې دې ورته وایي دا وار ستا شو خو که ته مخکې مړ شې دا کور به واپس زمای او که زه مخکې مړ شم بس هم ستا بی. دې ته رقبه ځکه وایي چې هر یو د بل د مرګ انتظار کوي خدایه زر مړ کړې چې زما نه دغه نغري دته پاتې نه شي ماله راشي دا رقبه شوه. نو دی وایي باب ما قیله دا باب دې راغی چې ویلی شوي دي فی العمره په باره د عمره کې والرقبه او د رقبه کې خو رقبه نه ده تاسو هدایه کې ویلی دي لیسه بشی انده شی نه دی چاله د کور داسې ورکه بس دم ستا دی دغه نه دی داسې شی نه دی. ها د رقبه معنا دته کوي اعمرته الدار د ټول عمر د پاره مې ورکه کور دا عمره معنا کوي اعمرته الدار پلانی ته مې د ټول عمر د پاره ورکه کور نو فهی عمره دا کور څه شی شو دا عمره شو. د دې معنا څه ده یعنی جعلتها له دا مې وګرځو د ده د پاره چونکه عمره د عمر نه جوړ دی دغسې قرآن مجید کې دي واستعمرکم فیها نو دې لازي د هغې معنی کوي چې استعمرکم فیها یعنی جعلکم عمارا الله ګرځولی تاسو خاوند د عمر په دې ځمکه کې. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر قال جابر ويقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيصله وكره پیغمبر علیہ السلام بالعمره وعمره انها لمن چدا بدا غشاد پاری وهبت له شچا تدا بخشش کړي شي وی وی تا کو را واغست دی سړی ته دی وی چاله کا والا دا ستا شو چې کمې پورې ته ژوندی ستا بیا سبا دې مړ شو چې سبا مړ شو نو دا فیصله راغله چې دا کور به د چای دا به واپس مالک له راځي که دا به د ده د وارثانو وي. دا فیصله رسول الله ته راغله نو رسول الله فیصله وکړه چې دا په ژوند کې د ده دی او چې دې مړ شو د ده د مرګ نه پس د ده د وارثانو دی. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني نزم بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله والعمره جائزه عمره دا جائز دي شاته دا کورو دا ستا شو ما تعالی در کشو کمی پورتو جوندی وقال عطا حدثن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه باب من استعار من الناس الفرس والدابا وغیرها یو سالو بلچا تاوی کاکا دا از خود لگرا کا اگا پلانی زی پورتو زم دا جائز دی که دا جائز نری دا خو سوال دی کنا او سوال کول خو منری یو سړی لا ورشي یاره دا موټر خو دې لګراکا دا بیمار پکې وړم دا سوال دې کې دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ بالکل جایز دی. زمیدار نه دی په خو به زمیدار داسې چل کو یو زمیدار ولاړ بل زمیدار ته بهوي یاره دا یو غوی خو دې راکا د ده به یو غویو نو یو بیا د بل نه وغوښته نو جوړه به شوه نو بیا دی په ځمکه اړوله دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده وی دا جایز ده. من استعاره چا چې په سوال وغوښته من الناس د خلکو نه الفرسه اسې ته په سوال وغوښت چې دا اس راکه زه پې دا دونه پلاني ځای پورې ځم بیا در کوم ودابه یا ساروی وغیرها یا بغیر د دې نه موټر یا زمیندار داسې وي چې لور ته وغواړي بیلچه ته وغواړي رمبې ته وغواړي دا جایز دی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول حضرت انس بوي چې کان فزن موجود شو غبراهت بل مدینه په مدینه کې شپره او په شپه کې چې دی د مدینه بار داسې د هیبت سا اوازونه وشو چې هیبت اوازونه وشو نو په مدینه باندې یره رالله چې خدای خیر وکړي څه بوي دا غبرا اواز سره څوک خبر نه دي. رسول الله په منډه لاړ او د حضرت ابو طلحه نه اس وغوښته چې هلکه ستا د اس راکه داسې اوازونه وشو چې زه ورشم. رسول الله لاړ اوس دلته د مدینې خلکو تیاری وکړه چې هلته ورشو مدینې خلک هم روان شو چې ګوري څه ځای پورې لاړل رسول الله ورته واپس راغی ما ټول حالت علاقه وکتله اسم نشته نو دا څه وی موجود شو غبراهت په مدینه کې فاستعار النبي صلی الله علیه وسلم په سوال وغوښته پیغمبر علیه السلام فرسن اس من ابي هريره من ابي طلحه د ابو طلحه صاحبنا يقال له المندوب چې ویل کېده به دغې اس ته مندوب د ابو طلحه صاحب د اس نامه و مندوب فرکه بعدې پسور شو رسول الله پسور شو. فلما رجع کله چې رسول الله واپس راغی نو قال د مدینې خلکو ته وی قال رسول الله وی د مدینې خلکو ته چې ما رأینا من شیئن مونږ ونه لیده هیڅ یو شی دا علاقه مې ټوله چان کړه اسم نشته. او بیا دغه ته وی ابو طلحه ته داس بیکار او دا ډبډبې غوندې اسو داسې دا ځینې اس ټوپونه وی تا به شړقی ښه اس دی چې داسې پوس رواني ابو طلحه ته وی ابو طلحه اس دې نو اسې دریاب دې دریاب ګورې مسلسل رواني دا قصې دا اس چې دی چې ډېر مزل وي کې بیا ځي نه دا خو داسې اسو لکه د دریاب په شان پوس مسلسل روانو دام د پیغمبر علیه السلام د سورېدو برکت و وإن وجدناه او یقینا مونږ اومونده دا اس لبحرن دریاب لکه د دریاب په شانتیا وار مسلسل روانو زه بس دینه.